hadi 22. Aliposema Allahu Jalla wa Ala, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi watu mwabuduni Mola wenu ambaye amekuumbeni nyinyi na amewaumba wale ambao walikuwa kabla yenu nyinyi, la'allakum tattaqun, ili nyinyi muwe wachaji mumche yeye. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha, ambaye amejalia kwenu nyinyi ardhi kuwa ni tandiko, was-samaa binaan, na mbingu kuwa ni jengo madhubuti, wa anzala minas samaa maan, na ameshusha kutoka mawinguni maji, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, na ametoa kwa maji hayo matunda hali ya kuwa ni riziki kwenu nyinyi. Fala taj'alu lillahi andadan, basi msimjalie Allah kuwa anaweza, msimshirikishe, kwa sababu aliyoyafanya hapo ni makubwa sana, hawezi kuyafanya mwingine yoyote ila yeye tu. Na kwa vile ameyafanya yeye tu na mwingine hawezi, imekuwa hizo ni hoja na ni dalili ya kwamba yeye anastahili kuabudiwa, kwa sababu ameyafanya hayo ambayo hawezi mwingine kuyafanya. Ndugu zangu Waislamu, tulisema mwanzoni mwa hutuba hii ya kwamba Al-Allama Al-Hafidh Ibn Kathir amesema alipokuwa akifasiri aya hii katika tafsiri yake, Ibn Kathir, al-khaliq li hadhihi al-ashiya'a huwa al-mustahiq lil-ibada, akasema Ibn Kathir, muumbaji wa vitu hivi alivyovitaja hapo, yeye peke yake ndiye anayestahiki kitu kinachoitwa ibada. Kadhalik amesema al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi, amesema inda qawlihi ta'ala ya ayyuhan nasu, enyi watu, Ibn Uthaymeen asema an-nida'u muwajjahun lijamii nnasi min bani Adam, wito ulingani huu alioita Allahu Jalla wa Ala kwenye aya hii ya ayuhan nasu, ulingani huu muwajjahu lijamii nnasi min bani Adam, wito huu ni wenye kuelekezwa kwa watu wote katika kizazi cha Adam. أمرهم الله عز وجل, الله عز وجل كوني آيهزو أموا أمرش واو أن يعبدوه ومعبدو يهي فكيك وحده لا شريك له ومعبدو يهي فكيك أمائي هنم شركة, فلا يجعلوا له أندادا وسمجالي وينزا وسم شركيش الله جل وعلا, ويبين أنه إنما استحق العبادة لكونه الخالق وحده لا شريك له. كشان سامة ابن عثيمين نأنا بينش الله جل وعلا كتك آيهز أنه إنما استحق العبادة, أنا استحق ya kwamba yeye Allah amestahiki ibada peke yake pasi na mwingine yoyote, likaunihi huwa al-khaliq wahda, kwa sababu ya kuwa kwake yeye ndiye muumbaji peke yake. Pia tulisema, amesema al-allama Ubay بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى ورعاه انا سبق الايه هذه يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون aliposema ya ayuha nasu enyi watu akasema Ubayd al-Jabiri kwamba Allah jalla wa ala da'a al-khalq ila ibadatihi amewaita waja amewaita viumbe kwenye jambo la ibada zake yeye tu peke yake ya ayuha nasu ubudu rabbakum muabuduni mola wenu akasema thumma bayyana ما يدل على استحقاقه للعبادة كش بعد يهفو بعد يقويت وجواك الله جل وعلا أكبينش يويا وجواك أكبينش وكتج مامو أمايو ينفلكي كونش وزي وزي كبسة وما يهي بكيك الله جل وعلا ني أنا يستحقي وابوديوا اكاانza kutaja akasema al-allama ubayd al-jabiri ya kwamba Allah jalla wa ala amesimamisha hoja tano akasema ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum hapa tukapata qadiyatu khalq al-insan ikawa hii ndio hoja ya mwanzo aliyoisimamisha Allah juu ya waja wake kwamba yeye peke yake anastahili kuabudiwa kwa sababu amewaumba wanadamu. Ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum sifatun kashifa tu'allilu ma sabaqa. Anasema hivyo Ibn Uthaymeen, hii ni sifatun kashifa. Kwa nini muabudu alladhi khalaqakum? Kwa sababu kakumbeni nyinyi. Walladhina min qablikum, na waliopita kabla yenu. لعلكم تتقون كشا كان ذا كسمميشا حجة نينجين موجة لكواني قضية خلق الإنسان حجة يفيلي كوا الذي جعل لكم الأرض فراشا يايا لي أمايا مجعلي أكوانو نيني أرضي كواني تنكو والسماء بناء نمبنبو كواني جنبو إكواهيوني حجة يتاتو وأنزل من السماء ماء na ameshusha kutoka mawinguni maji hiyo ikawa ni hujja ya nne fa akhraja bihi min athamarati rizqan lakum hiyo ikawa ni hujja ya tano ambazo Allah jalla wa ala amejisimamisha katika aya hizo mbili ili kutoa proof kwa waja wake hakuna yoyote anayestahili kuabudiwa zaidi yake yeye ibada zote zipelekwe kwake yeye muislamu asome ni nini ibada halafu ajue wapi pa kuipeleka na nani anastahili je wale wengine wasiokuwa Allah jalla wa ala ambao Allah hushirikishwa na wao wanaweza kuyafanya hayo kisha tukawa tumeishi katika qadiyat khalq al-ardh qadiya ya kuumba kwa ardhi tukasema kwamba qadiyat khalq al-insan qadiyat 'azimah jalilah kabirah tamla'u qalb al-mu'min 'azamat Allah jalla wa 'ala qadiya ya kuumba kwa ardhi ni qadiya mojawapo nzito qadiya mojawapo kubwa qadiya mojawapo pevu sana tamla qalb al-mu'min qadiya hi inaujaza moyo wa mu'min inaujaza moyo wa mu'min ukubwa na utukufu wa Allah jalla wa ala qadiya khalq al-ardh qadiya yakumba kwa ardhi aqamaha Allah jalla wa ala hujjatan ala ibadihi ameisimamisha qadiya hiyo Allah kama ni hujja kwa waja wake ala qiyamati saa juu ya jambo la kuweza kusimamisha kiyama akawauliza wale waliokuwa kiulizana kiyama kipo au kiyama hakipo akawaambia alam najali al-ardha mihada kwani sisi hatukujalia ardhi kuwa ni tandiko ikiwa tumelifanya hili kwa maajabu makubwa mno kukisimamisha kiyama ni kitu kidogo sana kadhalika tukasema kwamba qadhiya khalq al-insan qadhiya ni qadhiya mojawapo جعلها الله جل وعلا حجة قضية هي الله من جعلها أمن فانيا كمان حجة على إعادة الأموات يو يجنب لك ورجيشا نكوففوا وليكفا أكسيما الله جل وعلا wa ayatun lahum al-ardhu al-maytatu, na alama kwa wao kwamba sisi tunao uwezo wa kuwafufua na tukawalipa tukawaleta vile vile kama walivyokuwa, watizame kwenye ardhi. Wa ayatun lahum al-ardhu, na alama kwa wao ni ardhi, al-maytatu, ardhi iliyokufa. Inafika pahala ardhi inakufa, hapaoti kitu, hata jenda ukipiga linadunda, hata utumie zana pia kufukupa kupafukua ni ngumu mno, hakioti kitu chochote juu yake. Ahyainaha, sisi tunaipa tena uhai ardhi ile, pale pale panakuwa vile vile, panaota tena mimea, panafanyika tena shughuli zile zile. Ahyainaha, tunapahuisha sisi, hayo tunayafanya sisi. Kama tunavyofanya hivyo kwenye ardhi, ndivyo hivyo hivyo ambavyo tutawaleta tena wanadamu, tutawafufua katika ardhi. Wawe na ilmu hiyo, hiyo ni proof Mola wao amewasimamishia kwamba uwezo wa kufufua anao, na jambo hilo atalifanya. Qadiyatu khalqi al-ardhi, qadiya ya kuumba kwa ardhi, tukasema aqamaha Allahu jalla wa ala hujjatan, qadiya hiyo Allah amesimamisha kwamba ni hujja, ala istihqaqihi lil-ibada, juu ya jambo la kustahiki yeye ibada. Tukasoma katika khutba ya mwisho tuliyomalizia, Allahu jalla wa ala amesema katika suratu An-Naml, amman ja'ala al-ardha qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bayna al-bahrayn hajiza a ilahun ma'a Allah. Insha Allah ta'ala tutakuja kuendelea na aya hiyo baada ya jalsa al-istirah. Alhamdulillah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا, أنا سيما الله جل وعلا إلي كداي نكونش حقياك يقوم بيه أنا استحقك وبني وفكياك وسباب أمتنجنزا ardhi na amefanya juu yake mambo ya ajabu mno ambayo hawezi kuyafanya mwingine yoyote. Amman ja'ala al-ardha qarara, au ni nani ambaye amejalia ardhi kuwa ni kitu chenye kutulia kabisa, wanadamu wanaishi wanafanya pirika zao. Anasema al-allama Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di katika tafsiri kwa aya hii akasema, aliposema Allahu amman ja'ala al-ardha qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya, anasema Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, hal al-asnamu wal awthanu an-naqisatu min kulli jihatin, ya masanam yale yaliyotengenezwa kwa vitu vingine na mbao na kila kitu, wal awthanu na yale yaliyochongwa kwa mawe, anaqisatu min kulli jihatin, yenye upungufu katika kila namna. Masanamu hayo wachilia mbali masanamu, na yoyote mwingine anayeabudiwa katika dunia hii, awe Isa kama ambavyo wanamwabudu wawe Kristo, awe Ruzair, awe yoyote anayeabudiwa, uwe mbuyu au awe ng'ombe, awe yoyote awaye, anao uwezo wa kuyafanya haya anaoyazungumza Allahu jalla wa ala katika aya hii. Amman ja'ala al-ardha qarara, au ni nani yule ambaye ameijaalia ardhi kuwa ni kitu chenye kutulia. Maajabu makubwa mno yanayojiri hapo. Allahu jalla wa ala, nikiwasa hapo nikizuru kidogo suratu Yasin pale tulipoondokea, Allahu jalla wa ala anataja katika jambo la ardhi, pana mambo ya ajabu mno, pana mambo makubwa sana. Wa ayatun lahumul ardhu, na alama nyingine kwa wao wanadamu ni ardhi, ahyainaha, sisi tumeipa tena uhai, wa akhrajna minha habban faminhu yakulun, na tukatoa sisi katika ardhi nafaka ambazo wao wanakula. Hayo mambo makubwa sana ya ajabu kabisa. Hakuna mtu, hakuna kiwanda, hakuna mwanasayansi, hakuna kampuni yoyote ambayo imewekeza mashine zake huko chini ya ardhi. Wewe kazi yako ni kumwaga mbegu tu. Umejitahidi, unamwaga na mbolea. Nani anapasua kwa kule chini? Faliq al-habbi wan-nawa ameweka maajabu makubwa mno katika ardhi, wa fil ardhi ayatun lilmuqinin. Allah jalla wa ala anasema kwenye ardhi kuna maajabu sana, kuna alama nyingi mno, lakini si kwa kila mtu. Wengine wataona mambo ya kawaida tu, tangu kazaliwa ardhi ipo, tangu yeye anakuwa mambo yapo pale pale, lakini lilmuqinin, kwa watu wenye yaqini. Al-yaqinu lughatan huwa al-ilmu wa zawalu shakk. Neno yaqini kilugha ni ilmu na kuondokewa na shaka. Wale watu wenye ilmu wanajionea maajabu sana. Wa fil ardhi ayatun lilmuqinin, kwenye ardhi zimo alama nyingi sana, nyingi mno, lakini kwa watu maalum, specific almuqinin, kwa watu wenye yaqini kuna maajabu. Inna fi khalqi samawati wal ardhi wa ikhtilafi al-layli wan nahar, hakika katika kuumba kwa mbingu na ardhi, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, na kwa kupishana kwa usiku na mchana, la ayatin, kuna alama nyingi mno. Liqauli ulil albab, hapa kwa watu maalum wenye akili ya kuchambua mambo yalivyo. Ndugu zangu, hapa pana mambo ya ajabu sana. Usione usiku unaingia, usione asubuhi inaingia, pana mambo makubwa katika dawaranul ardh ambayo Allah jalla wa ala ameyafanya na anayasimulia katika sura hii ya Yasin. Wa ayatun lahumul ardhu almaytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin, tukajalia kwenye ardhi hiyo jannati, mabustani, min nakhilin, ya mitende, wa aanabi, na mizabibu, wafajjarna fiha min al-uyun, na tukachimbua sisi, tukabugujua mito, chemchem za maji mbalimbali, liyakulu min thamarihi, ili wao wapate kula katika matunda yake, wama amilathu aidihim, haijafanya kazi yoyote mikono yao. Wao walichofanya ni kufukia mbegu tu. Tamaki, mmekuwa mwembe mkubwa na maembe yanatoka, yana rangi, yana ladha, yana harufu. Umbor litilka shajara, ndipo aliposema mshairi, angalia mti dhatul ghusuni nadhira, wenye matawi yaliyonyooka vizuri sana. Ibhas, hebu fanya upekuzi, kaijiulize, kaifa namat min habba, umekuwaje mambo yamekuwaje mpaka umekuwa umeota kutokana na tembe ndogo tu? Wa kaifa sarat shajara, na vipi limekuwa jiti kubwa hilo? Kaifa namat min habba wa kaifa sarat shajara. Ibhath wa qul man dhal ladhi yukhriju minha athamara, hebu fanya tafiti, jiulize barabara, nani anayetoa matunda humo? Dhaka huwa Allah, huyo ndiye Allah. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. كشاك سمع يملك وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم هيدا فنك زيوت مكنوا ياهو. كشاء الله جل وعلا أكيم ليك سماء ملك سبحان الذي خلق الأزواج كلها أمتك فيك, yule ambaye ameumba jike na dume katika mambo yote, mimatu mbitu lalu, kuanzia vinavyooteshwa na ardhi, wa min anfusihim, na hata katika nafsi zao, wa mimma la ya'lamu, na hata katika mambo mengine wasoyajua. Kisha akaendelea kusema washamsu wa ayatun lahum, na alama nyingine kwao, al-lailu ni usiku, naslakhu minhu an-nahara, sisi tunauvua kutoka katika usiku mchana, fa idha hum mudlimun, tahamaki wao wamefunikwa na kiza. Unadhani anatokezea hayo coincidental tu? Kuna mambo ya maajabu yamepita. Washamsu tajri limustaqarrin laha, jua linakwenda katika kituo chake maalum. Dhalika taqdiru al-'azizi al-'alim, huwa ni mkadirio mwenye nguvu, al-'alimu mjuzi mno, ameweka mambo kwa makadirio makubwa mno. Na izunguke hiyo dunia ikiwa inazunguka katika spidi ya sekunde 60 kutengeneza dakika moja, na dakika 60 kutengeneza saa moja na masaa 24 kufanya usiku wa mchana. Hiyo ni spidi si ndogo, lakini Allahu jalla wa ala mwisho wa kule suratu Yasin kata aya hizo, sio mwisho wa aya hizi zilizosoma wa ayatul lahu anasema wa kullun fi falakin yasbahun, vyote hivyo jua, nyota, mwezi unataja hapo, ardhi yenyewe, vyote hivyo fi falakin yasbahun, ziko kwenye falak, kwenye orbit, yasbahun, vinaelea pamoja na kuelea kwake na pamoja na spidi hiyo. Basi amman ja'ala al-ardha qarara, ni nani aliyefanya ardhi iwe ni kitulizo, imetulia? Sisi tunafanya shughuli zetu hapa, tunachomeka majumba, tunachimbua ardhi, tunazika vitu vyetu, tunachomeka vitu vikubwa, tunafanya vishindo vikubwa, na inakwenda kwa spidi kubwa. Lakini Allah kafanya asukna pahala ambapo sisi tukata tulia. Amma jaala al-ardha qarara wa jaala khilalaha anhara, akajalia ndani yake mito mikubwa mikubwa ya maji. Watu wanafaharishana, sisi tuna ziwa kubwa kuliko nyingine. Watu wanasafiri wakienda kuangalia na kwingineko wakienda kuenjoy kwa kuangalia. Amma jaala al-ardha qarara wa jaala khilalaha anhara wa jaala laha rawasiya, na akaijalia hiyo ardhi kwamba ina milima mikubwa. Anasema mshahid wa idha raaita al-jabala al-ashamma munatiha, utakapoliona jabali kubwa limechoma huko qimama sahabi, limeingia kwenye mawingu. Fasaluhu mani alladhi arsaka, hebu ulize ni nani aliyekuthibitisha ukatulia hivyo. Utagundua kwamba kila kitu kina alama, kama mshairi aliposema faya ajaban kaifa al-rusul ilahu, ajabu iliyoje, vipi anaasiwa huyu ilah muabudiwa, vipi anaasiwa, am kaifa yajhaduhu al-jahidu, au vipi mtu anampinga huyu. Wa fi kulli shay'in lahu aya, aliyakuwa kila kitu kina alama, tadullu ala annahu wahidu, inayojulisha kwamba yeye ni mmoja peke yake anayestahiki kuabudiwa, hakuna mwingine zaidi yake. Kwa sababu haya mambo ya ajabu makubwa mno aliyofanya hapa Allahu jalla wa ala, anadai istihqaqul ibada kwa sababu amefanya hivyo. Amman ja'ala al-ardha qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala baina al-bahrayn hajiza, akajalia baina ya bahari mbili kuna kizuizi, huku kuna maji matamu na huku kuna maji ya chumvi, na vionja huku testi yake nyingine, huku ni nyingine. Nani kafanya haya? Iweje ukapige magoti kwa mganga wa kienyeji umshirikishe Allah kwenye tawakuli yako, umshirikishe Allah kwenye raghba yako, umshirikishe Allah katika ibada zina kwenye raja na ibadati nyingine mbali, iweje tena ukamshirikisha Allahu jalla wa ala hali ya kuwa ameyafanya makubwa na mazito haya, ana uwezo usiomithilika Allahu jalla wa ala. Amman ja'ala al-ardha qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala baina al-bahrayn hajiza, kisha anauliza a ilahun ma'a Allah, je yuko wa kuabudiwa mwingine pamoja na Allah? Ikiwa Allah kaifanya haya, nani kayagundua haya? Kuna mwanasayansi yoyote? Kuna nchi yoyote inayodai kwamba mambo hayo imefanya nchi hiyo? Ni Amerika, ni England au nchi gani? Je, yuko mwanasayansi yoyote? Je, kuna kampuni yoyote inayodai imefanya mambo haya ambayo yapo? Ikiwa hakuna, basi salimi al-amra ila Allah jalla wa ala, lisalimishe jambo kwa Allah. Rudi Muislam darasani, kaa kitako, soma mambo haya yanayokujengea yakini na imani, na uweze kumpwekesha Allah katika ibada, uweze kumpwekesha Allah katika asma wa sifat, uweze kumpwekesha Allah tabaraka wa taala katika rububia. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma arhamna innaka bina rahim ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.